أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اس پر یہ آیات انہوں کی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ دلیل نقلی اللہ ذکر کئی دا حضرت لقمان نا چوگر لقمان حکیم تا اغہم دا توحید مسئلہ بیان کڑی دا رد شرک کڑے رے دا مسئلہ دا توحید چ سنگ دا عقل نہ ثابت دا اللہ وی دا سدا دا نقل نم ثابت دا لکو گر لقمان حکیم تا اللہ رب العزت فرمائی ولقد آتینا لقمان الحکمہ او دا حق سرا ورکڑی ومنگ حضرت لقمان تا الحکمتا دانشمندی انشکر للہ چی شکر ادا کو دا اللہ ومی یشکر او حق چا چی شکر ادا کر دا اللہ تابداری اکڑ دا اللہ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ نَبَسْ يَقِنًا شُكَرِ عَدَا كُرُو دَ پَارَ دَ فَائِدِي دَ خْبَلْ زَان وَمَنْ كَفَرَ اَوْ هَغَ چَانچِ انکار اُکْرُو هَغَ چَانچِ نَشُكْرِ اُکْرَا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ نفس یقیناً اللہ بے پروا او ستائل شوی ذات تے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ حضرت لقمان دا سوکو سو کوئی ولی دے او کا پیغمبر دے زمان بدے کے توقف تے دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز بات د لقمان حکیم په باره کې هم او د حضرت ذوالقرنین په باره کې هم سو کوئی اولیاء دی سو کوئی انبیاء دی مونږ وایو الله ته پته ده. الله یې تشریح نه ده ذکر کړی. اس کی ریشی انبیاء نیو مونږ وایو چې انبیاء دی بیا مناسب نه ده. او که انبیاء وي مونږ وایو چې نه انبیاء نه دي اولیاء دی بیا مناسب نه ده. مونږ وایو الله ته پته ده. ولایت کې هیڅ شک نشته او نور د پیغمبرې الله ته پته ده. دا کوم دور کې تیر شوی دی؟ سو کوئی دا ابراہیم علیہ السلام تو السلام درور نوسیو داغا درور نمو باغورا داوی داغا نوسیو. سو کوئی ویدان دا حضرت ہود علیہ السلام صحابیو سو کوئی دادا ایوب علیہ السلام تو السلام دا ترور زیو مختلف اقوال دی. یہ قول پک دام دے چوئی دادا حضرت داود علیہ السلام تو السلام دا زمانی مفتیو فتوی بے ورکوئے. سو کوئی دا بنی اسرائیلے ہو او غلام ہو باسا و تویلی لاڑش بازار تا او دا ٹول نا خوگا غوخ روڑا پس آروی کی دا ٹول نا چکم خوگا غوخ دا آغا روڑا دے لاڑو بازار تا جبے روڑا ساروی جبنی سمودہ پسو تا بادشاہ بیا وی لاڑ شا بازار تا او دا ٹولو نا ترخق و خروڑا اغلاڑو بے جبروڑا بادشاہ و تای دا ولی خواگا می غوختا ام دیم داروڑا و ترخا می غوختا ام دیم داروڑا اغو تای بادشاہ ٹول کمال پا دیکنے ټول کمال پدې کړي کستا دا ته د خپل جب خوګه چلے نو ټول هر سب برابرۍ او که دا خپل جب ترخه چلے نو هر سب خرابي. لکه د زړه په باره کې هم راځي نبی علیه صلوات و سلام فرمای یقینا د انسان په بدن کې لمزعتن خامخا د غوخ یو بوټه ده. اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. کله چې د غوخ دا بوټه دا درست ای برابر ای ټول بدن د انسان برابر ای. او کله چې د غوخ دا بوټه فاسد شي خراب شي غلط شي د انسان ټول بدن فاسد شي او غلط شي. الا وهي القلب خبردار دا غوخ دا بوټه دا انسان زړه دی. د زړه د جبې دا تعلق دی. که زړه دې برابر شو ټول بدن برابر. که زړه دې خراب شو ټول زړه ټول بدن هغه خراب دی. که زړه کې د یو ښه خیال راغو خو بدن بری خ کئی کنا او که بد خیال راغو بدو تا بور چی. دغرنگی دا جب معامله هم دا نسو کوئی چی دا بنی اسرائیلیو او غلامو او دا رنگ تک تورو. بار حال چی هر سو قرآن دلیل نقلی ذکر کئی دا حضرت لقمان دا چو گر لقمان حکیم تا اغم خپل بچی تا چی نصیحت کئی نو بیان د توحید کوي او رد د شرک کوي. دا غنم دا مسله ثابت ده د الله د یووالي. بعضی وی وی بچی له دو پونه ورکړي وي. وی لقمان حکیم خپل بچی له دو پونه ورکړي وي. مونږ وایو دونه دولس پونه ورکړي وي. دونه دولس پونه ورکړي وي. سلور پونه د پرهیز وي او ات پونه هغه د علاج وي. سلور پونه د څه وي؟ هغه د پرهیز وي. او دا ورنګي ات پونه هغه د علاج وي. ټوټل دولس پونه وي. یعنی څه مطلب شو؟ علاج چې کې نو پرهیز به مسره کې. ځینې وایي علاج به کوم خو پرهیز به نه کوم. حالانکه مشهور خبره دا ده چې پرهیز علاج سے بهتر ہے. ستا بیماری زیاته د علاج سره نه کنټرول کیږي څومره چې د پرهیز سره کنټرول کیږي. که پرهیز نه کې نو بیماری دی کنټرول کیږي خو زر نه کنټرول کیږي. او چې پرهیز د شورو کو نستاغه بیماری هغه زر تر زر خکیږي. دولس نصیحتونه لقمان حکیم خپل بچی ته کوي. سلور نواهی ذکر کوي چې دا د مکوه. او اته اوامر ذکر کوي چې دا د اوکا. هغه کوم دي تفصیل به انشاءالله کو. ولقد آتینا لقمان الحکمه. او په تحقیق سره ورکړی و مونږ حضرت لقمان تا الحکمتا دانشمندی. دانشمندی یعنی پوہ پا دین باندے. یوتی الحکمتا میشا. ابر اردن با تفصیل کرو. حکمت سشے پوہ پا دین باندے. حکمت سا دانشمندی اخیارتو. او چی اوتن پا دین نپوئی گیا بس اخیاری. اوس به وایي زه غټ انجینئر یم خو قرآن به په الفاظ هم نه ورځي. پوهېږي ناظره مې هم نه ده کړې. ذات ته به څه هوښیار. غټ ډاکټر به یو قرآن په ناظره به هم نه ورځي. ځینې پکې داسې شته چې هغه په قرآن هم پوهېږي. انجینئران یې په قرآن پوهېږي. ډاکټران یې ساینسدانان یې په قرآن پوهېږي. نو حکمت پوه په دین باندې. په تحقیق سره ورکړی و مونږ حضرت لقمان ته دانشمندی یعنی پوه په دین باندې. او مونږ ورته ویلي وو انشکر لله چې شکر ادا کوه د الله. د الله د نعمتونو شکر ادا کو. او دام ورته ویلي وو ومن یشکر. او هغه چا چې شکر ادا کو د الله د نعمتونو فانما یشکر لنفسی نو بس یقینا شکر ادا کړو د پاره د فائدې د خپل ځان. او مغه خبره ده من اهتدا فانما یهتدی لنفسی ومن ضل فانما یدل علیها. چا چې سم لار اوموندله فائدې د خپل ځان. او څوک چې گمرا شو خطا شو سزا یې د پدبد. دا الله د نعمتونو شکر کدی ادا کو. دیا ساته اجر او بدله ستا د خپل ځان ده. الله به اجر او بدله درکوي. ومن کفرا هغه چا چې ناشکری وکړه. ناشکری د الله د نعمتونو وکړه. لوی نعمت دا اللہ پا نعمتونو کی اگر قرآن ہو. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. نعمت دا اللہ قرآن. دا دی ناشکری اکڑا. سوکی ازدہ کئی نا چاہی ازدہ کو زان پی نا پوہ کئی. چاہی ازدم کڑو زانیم پی پوہ کو عمل پی نا کئی. چاہ پی عملم اکڑو بلتے نا بیانائی. کیا بلتم بیان کو معاشرہ کے ردید قوانین و نافذ کولو کوشش نہ کر. دا ٹھول انکار دے ناشکری دا پخپل خپل نو کی. زکا وی ومن کفر ومن کفر اوغا چانچی ناشکری اکڑا فَإِنَّ اللَّهَ نُبَسِ قِلَنَ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيد بے پروا دے دا عمل دا مخلوقاتو اللہ دا عمل دا مخلوقاتو نا بے پروا دے موتا تے فائدہ و نقصان شتا اللہ لے فائدہ و نقصان نشتا حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا ٹولی دنیا دا انسانان و دا زرنا پشان دا یوزر دا کافر پشان دشی دا اللہ پا باسے کسا فرق نرازی او کہ دا ٹولو زرنا پشان دا یوزر دا مومن شی نرون دا اللہ پا باسے کسا فرق نرازی اللہ بے پروا دے حمید ستائل شوی ذات دے کزو تا دا اللہ حمد و سنا بیان نکو نور دا سی مخلوقات دا اللہ شتا چی اغوی دا اللہ حمدونا بیانے ولیکن اللہ تفقہون تسبیحہم سورہ نحل کی تاثر استی لیکن تاثر نپوئی گے پا پاکے بیانولو دا اغوی بندے انی بوٹی زناور میان مارغان ہر صد اللہ پاکی بیان وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ او یاد کا کلن چھوئے لے حضرت لقمان لِبْنِهِ خپل بچی تا زوی لوز اگر پونے ور کئی خواہ زوی لس ور کئی پونے والا ور کئی انسیتون و تکئی وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ یاد کا کلن چھوئے لے حضرت لقمان لبنی ہی خپل بچیتا وہو یعیزوہو او دا نصیحت کولو دے بچیتا پلار بچیتا سکولو نصیحت و تا کولو پلار لبکار دی بچیتا نصیحتو کی کنو اسینی و تا نصیحت نکی و صرف سفیڑا تیو باسی لگا صرف سفیڑا ہو باقی ادب نرازی اول وطا نصیحتو کا کپا نصیحت سڑے نشنو بیائی وخا زینی دوم رووی ووی چی پا والو کی پوخ کی پا دی سکولنو کی بتازو کتلو اکثر با پا کلاس کی یو یا دو آغا با باچایانو دوم پا کلاس کی مو استاز بوتیل زتاسو باچایانی که چھوٹی بے کول اون بے متسن ویلی که ٹیسٹ بے فیل کول اون بے متسن ویلی که ہوم ورک بے نکولو اون بے متسن ویلے ویل بے دا باچا یاد دی دا باچا تے ولی جوڑ شی زکا چی والی کنتش نصیحت و دکینو تش والی والی اغوی منکا کار کومو کنکو مسیم والی تیس کا یاد کونو منگل استاد نمبر اندرہ کئی اوی بجی دا باچا دے زکا استاد خود والو خوند غست دے نو بس اغا باچا شی زندگی تباشو نہ نصیحت پکار دے وَيَعِزُهُ اس دانے چی بچے مز نکی ہو تو دمرا قدر ام نشوے نے زینی وہ تا نصیحت نکی وال ور کئی او زینی وال ام نکی و نصیحت ام نکی وی جی وہ خپل کار دے جی سکی کئی جنو خپل با اللہ لجواب ور کئی نو و تیپلار نے لگ نصیحت و تاو ککن اغم مز نکی نو چی تس سار جمعی لپاسی او زوی دی الٹا پروت تے پا کٹ کے خوی اللہ تور کدی کٹ لکن او پا یخنے کی خوچی دی بڑستن تیوویشتا یا کمبل دی تیوویشتا نو بس زیم سویم که بیا والا خوب برشن نو چی پاسی خو پایسا وکن دا دمرا گران کار دی خکور والا دی دا نو چی پاسی نو آقا ام پاسا و نو زین سڑے پی زڑت سویزی یہ را جی پرید سلو اس یخنے کے تکلیف ورکو و اس تکلیف سرے دا اللہ حکم دے پیسو کہ زی جماعت تنو پیسو ٹول کہ کم اس کم دا سان منسخو بٹیم باندیو کی کر نزینی بچی تا دمرم نشویر اگر با جماعت نمرائشی اکثر خپلم نزیمن او کزینی پا کی زیم و رائشی نو گوری نو الٹا پراتی دمرو دا نوی چلک پاس منسخو کے کر دمرا نصیحتم وطنک زنی وتر دومره نصیحت هم نکی چې بچې لري درس لخوا ورځي بچی لک په قران خو ځان پوکه بچی دا ټی ویان می ویان دا مګوره دا څه کوي تاسو دومره نصیحت هم وتنه نو بچی ته نصیحت پکار دے ضرور دے دے هغه ته نصیحت پکار دے وهو يعزه او د نصیحت کول دی خپل بچی ته یا بنی لا تشرک بالله تاسو مخ کې لستیو چې خزه دی روان شي نو سړی ته ویلو چې سمینو اول بس کې اول بس کې نصیحت وته وکړه نو که په نصیحت سو نه شو نو بیا بستره دې جدا کا که په هغې هم سو نه شو نو بیا اوخه او که په هغې هم جدا نه شو نو بس بیا مکمل جدا کړه د سر اول څه شی دی هغه نصیحت دی نصیحت وته وکړه وهو یعظه او د نصیحت کولو د خپل بچی ته سوی وتا نصیحت و دکی بچی ته نو دعوت نه وای چې بچی غټ غټ امونه مې راوړي دي او خو مزیدار یو غټ ام ته والو بهر اوزو په پل باندې کینا او دغه غریبانان یتیمانان ماشومان دي دا غوی مخامخ وخوره دعوت نه وای دعوت نه وای چې بچی ورشه او دغه رنګې چې څوک د لمخې له درځي کوم ماشوم نو بس سر پہ ماتوه زمونږ پښتانه بچو ته داسې نصیحت کوي ښه وایي چې څوک د لمخې له راځي بس سر پہ ماتوه وایي ځي ځي موار نو اکثر په چا مات کړي نو پلار یې بیا الټه زوړن دي په تاڼه کې دغه ټایم ته بیا څوک تپوس نه کوي چې ته خو یې ځي موار وي اوس وایه که نه د سیره څوک بخي نصیحت چې کې بچی ته نو څنګه وکې د دین نصیحت وته وکړه چې ما وویل که نه چې دا د دین نصیحت وته وکړه مونځ تاسو وایي چې دی مونځ خو په دې کې نه دی ذکر وروسته به راشي یا بنی اقیم الصلات آیت نمبر اوولسم مونځ وته یادی د ښو کارونو حکم وته کوي د نارواو نه منع کوي نور کم صحیح صفات تی داغی حکم کم گنده کارو نا گنده صفات تی داغی نا منکی تاسو بو گور او پلار بچی تا که نصیحت که نا دست نصیحتو که دین مطابق نصیحتو که اور آش نصیحت دا لقمان حکیم نیست دک سو یا بنی لا تشرک بالله رنبه پریس رومبے پونے د سور کئ رومبے پونے د پرہیز ور کئ وی پرہیز علاج سے بہتر ہے علاج رست را روان دے اول نو ته پرہیز خئ تے دا پرہیز د اوس نو شروع کا رومبے پرہیز رومبے نہیں یا بنیا لا تشرک باللہ یا بنیا اے زما بچیا څومره ښکلې خبره ده اے زما بچی لا تشرک بالله حصہ دار مه جوړو د الله سره شرک مه کوو د الله سره مه د الله سره په ذات کې څوک حصہ دارو او مه په صفاتو کې د الله سره څوک حصہ دارو ځکه چې الله یو دی په خپل ذات او صفاتو کې یا بنی لا تشرک بالله دیو جی توڑ نہ دے پکار تکر رد شرک نہ دیو جی توڑ نہ دے پکار لقمان حکیم بچی تا نصیحت کئی نو شورو دا توڑ نہ کئی شورو دا سنہ کئی دا توڑ نہ کئی چی بچی دا مکوا تی چی کلیمہ وی نسوی لا الہ نو لا نشتا تا خو شورو پا نہی سروکڑا شورو دے پا توڑ سروکا خود دے ایمان پکے لیمہ سفوئی گیا یا بنی لا تشرک باللہ اے زما بچیا اس ادار مجھوڑو دا اللہ سر بابا دا ولی دے نصیحتنو کے دا ٹول ناول دا کم نصیحت چرا تکے دا دے برائی صدا چدا یہ ٹولو کرا مخ کے کو نو وجہ ذکر کئی ان الشرک لظلم عظیم یقیناً شرک یقیناً حصہ دار جوڑول دا اللہ سرا لظلم عظیم خام خاص ظلم دلوے. بچے شرک زکم کو کہ شرک پہ ظلمن کے دا ٹول نلوے ظلم دے نور ظلم نہ بسی قتل ظلم دے ڈاکہ دا ظلم دے نور ظلم نہ گنش میں خو بچیا پدی ٹولو کے لوے ظلم اغسرے اگر شرک دے زکا شرک دا دروازہ دا نور ظلم نہ دا پارا زکا وی ان شرکا لظلم عظیم پہ انصافوں کے دا ٹولن لوے انصاف اگر توحید دے تا اللہ یوالے منل او پہ ظلمون کے دا ٹولن لوے ظلم اگر شرک دے زکا وی ان شرکا لظلم عظیم. او شرک ولی غٹ ظلم دے زکا ہر ظلم ہر گناہ اللہ معاف کئی خو یا ساتھ شرک نہ معاف کئی. ان اللہ لا یغفرو ایشرک بہ شیئا و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. سورہ نساء کی تفسیر یقیناً اللہ نبخی چی صدار جوڑ کرے شدہ اللہ سرا او بخی اغ گناونا چی سیوا دا شرک نہ دی. دو پیرے اللہ فرما چی اللہ وی زہر گناہ معاف کوم چاہتا میں جی خوخشی خو شرک نہ معاف کوم. شرک داسی او ظلم دے او داسی او گناہ را چی بدے سر نیک اعمال بربادی گی. مز برباد, روجہ برباد, حج برباد, ہر سدی برباد چی شرک تیو. سورہ انعام کے تاسلوستی و غالباً 88 نمبر آیاتو دولس اتلس انبیاء تذکرہ لو کی ناخر کے اللہ فرمائی لئن اشرکو کچرے دی انبیاء زما سرا اس دار و برخدار جوڑ کڑے وے لہبت عنہم ما کانو یعمل. اللہ وی خام خاد دوی غنے کا عمال میں برباد کڑے. سورہ زمر کے برانشی نبی علیہ السلام تو سلام تا اللہ فرمائی لئن اشرکتا لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے زما محبوب پیغمبرا کہ زما سردی صدار و برخدار جوڑ کڑو نہ اللہ و اسانے کا مال برباد کم او تب تاوانیش. اچھا دا پیغمبر عمال پہ بربادی گی نو موتا دا سی عمال پا بی زمزمو انزلی دی زموستا مال دا سی اچت دی چی دا بنا بربادی گی. شرک دا سی یو برائی دا سی یو ظلم دے دا سی یو گناہ دا چی یا ساتا دا شرک پا کول سرا جنت پسڑی بانے حرامی گی. سورہ مائدہ کی تاسلوستیو ومی یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چاچی انہو مَن یشرک باللہ یقیناً شان دارے چاچی صدار جڑ کو دا اللہ سا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ پا تحقیق سر حرام کڑے دے اللہ بند کڑے دے اللہ پا دبانے جنت. اللہ وی جنت تا تلل پی بند شو دمر الویل وی برائے دی زکا خواتا وی ان الشرک لظلم عظیم. ظلم عظیم دے کنے دے لکا یقیناً شرک خام خاص ظلم دے لوے نہ دا ڈمبے پریز ہوتا ذکر کو ڈمبے پریز سے بچے شرک مکو دا اللہ سر صدار اور برخدار مجھوڑو. نور ان شاء اللہ بھی ہوئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اب تحقیق سرا برکڑے و منگ حضرت لقمان تا الحکمتا دانش مندی یا الحکمتا پوہ پدین باندی انشکر للہ دا چی شکر ادا کو دا اللہ دا چی تابداری کو دا اللہ ومی یشکر فإنما یشکر لنفسی او چان چی شکر ادا کو دا اللہ دا نعمتنو نبس یقیناً شکر ادا کرو دا پار دا فائدی دا خپل زان ومن كفر وغچات نا شکر وکړه فان الله غني حميد نو پس یقینا الله به پروا واستایل شوی ذات ته. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ او یاد کا کلا چوئے لے حضرت لقمان لِابْنِهِ اخبل بچیتا وَهُوَ يَعِظُهُ او دو نصیت کولو دے اخبل بچیتا يَا بُنَيَّ اے زما بچیا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ صدار مجوڑو دا اللہ سرا شرک مکو دا اللہ سرا ان الشرک لظلم عظیم یقیناً شرک و یقیناً حصہ دار جوڑول دا اللہ سرا خامخا ظلم دلویم.